karibu katika taarifa hii ya habari mpenzi msikilizaji. Kwanza habari kuu. Makampuni ya bima ongeza mauzo yao kila mwaka kwa karibu ya 20%, ishara kwamba watu wameanza kuelewa umuhimu wa kuweka bima. Yanachomoza pakizinduliwa wiki ya bima. Wakulima wanaomiliki miti ya parachichi katika mkoa wa Muyinga pamoja na viongozi wanakaribisha zao hilo, sababu kufuata. Na Liberia yafikiria kuhamisha mji wake mkuu kutokana na mafuriko. Jiunge nasi hadi tamati kwa hayo na mengine. Alphonse Kubwimana natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Familia ya mwanamume aliyeuawa mwezi mmoja unakwisha akituhumiwa kuwa mwizi kwenye kijiji cha Kiremba tarafani na mkoani Burundi inalalamikia ucheleweshaji wa kushughulikia kesi za wanaodaiwa kutekeleza uhalifu huo, kwa sababu baadhi yao bado hawajakamatwa wakati kesi hiyo ingepaswa kuwa ya dharura. Katika ngazi ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma mkoani Burundi, inaripotiwa kuwa watu watano tayari wamekamatwa kwa faili hiyo, ikielezwa kuwa uchunguzi unaendelea. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burundi, Zeno Nzambimana. Na makampuni ya bima huongeza mauzo yao kila mwaka kwa karibu ya 20%. Hayo yametangazwa Jumatatu hii na katibu mkuu wa wakala wa udhibiti na kuchunguza bima Arka, kukiendeshwa uzinduzi wa wiki ya bima nchini Burundi. Daktari Joseph Butore alionyesha kuwa matokeo haya yanadhihirisha kuwa watu wameanza kuelewa umuhimu wa kuwekea bima mali zao. Pia alitangaza kuwa wanafanya kazi ya kurekebisha kasoro ambazo wateja wanalalamikia. Na watumiaji wa barabara inayojulikana kwa jina la Jamusitaneri mtaani Burundi Buterere tarafani Ntahangwa wanaripoti kuwa wanapata shida ya kupita kutokana na mashimo yanayopatikana katika barabara hiyo. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Buterere wanaeleza kuwa miundombinu hiyo inasaidia watu kufika kwenye soko la Kotebu na soko la Bujumbura City Market kwa urahisi. Wanaiomba mamlaka kuchunguza namna ya kuifanyia ukarabati. Hawa ni baadhi yao. Hii barabara ni barabara kubwa. Barabara zinaunganisha zone na ingine. Zinaunganisha zone ya Chibitoki na zone ya Okafe Ngagara. Na ndo barabara inaenda kusoko wanasema kwa Sioni. Ikiendelea inafitaza mtu ataendelea atafika tama kuenza kupita mwa barabara. Sasa ikibaki kuwa hivi inakuwa sio vizuri. Ni hali yake na takataka, majiwe majiwe, mashimo, maji barabara. Hakuna tumiserege tu kusema pawe usafi. Sasa tulikuwa tunaomba itengenezwe kabisa, itengenezwe iwe barabara nzuri, inyooshwe. Hiyo ni barabara inasaidia, unasikia inasaidia zone tatu. Tatu zote ziko mwa barabara. Hii ni barabara kubwa japokuwa ndio hivyo tena haina kaburimbo, lakini ni barabara kubwa inastahili kutengenezwa. Barabara ambayo inatoka kaburimbo ya Buterere. Na hii barabara ikitoka kaburimbo ndo naitaka kwa mstandeli. Ndio zile kwa mstandeli pembeni ya soko ya Buterere. Kwa kwani Buterere ya pili kudo ndani hapa Buterere ya pili. Inaenda paka kwa Sioni. Kwa kweli kwa watu wenyewe sisi tunashindaga hapa. Kuna mvuma wa watu, makinga, magari, mamoto. Siki inaonyesha kama ni barabara kubwa sana. Alafu ina madoda ni mengi, majiwe. Watu wanamwaga maji barabara, hakuna mifereji. Inatia aibu kabisa. Inatia aibu juu inaweza katokea kama vile kwa mfano haitokea kitu fulani kibaya mukarche, polisi nakuja kufanya intervention, eh, wanakuta taa kama ni vile kwa kama mtu aliiba anatembea kwenye moto, anakuta na waacha juu ya nini? Barabara ni mbaya. Kwa kuwa ni barabara kubwa, kila mtu anapita, kila gari inapita hapa, kamio nini, gari zinapita hapa ni nyingi sana. Kwa hiyo tunaomba kwa wenyewe hapo ngazi za juu watusaidie kwa kuli waweze kujenga. Basi angalau kama labda ugumu wa kifedha atuweze kujua, serikali angalichi atapave basi, watakuwa mifanya vizuri sana na watakuwa misaidia wananchi wa Buterere. waliokuwa wakisikika ni wakazi wa mtaa wa Buterere. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Unaendelea kutega sikio mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Buterere wanadai kuwa baadhi ya vinywaji vinavyouzwa kwenye chupa za plastiki viitwavyo bangara vina madhara kwa afya zao. Baadhi ya wanawake waliozungumza na Radio Isanganiro wametoa shuhuda kwamba wanaume zao wanaotumia vinywaji hivyo wameishashindwa kukidhi mahitaji ya familia kama vile chakula. Wanaitaka serikali iondoe vinywaji hivyo sokoni. Na baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kayanza wana wasiwasi kwamba kituo cha kuzingatia vigezo BBN kingeidhinisha kazi za viwanda mbalimbali vinavyotengeneza vinywaji bila kuchunguza matokeo ya vinywaji hivyo kwenye afya. Wanapendekeza serikali kushika mkondo wake kwa manufaa ya wananchi. Habari hii imetungwa na mwenzetu Patrick Sengiyumva, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kayanza. Na kwenye ukurasa wa kilimo, Wizara ya Kilimo inapendekeza wazalishaji wa bidhaa za kilimo za kusafirishwa nje, parachichi zikiwemo, kutumia bidhaa zilizoidhinishwa ili kupata cheti cha kusafirisha parachichi nje. Hayo yalisemwa Ijumaa iliyopita na waziri mwenye dhamana ya kilimo katika kikao cha kubadilishana mawazo na wadau wa sekta ya kilimo. Waziri Prosper Dodiko hata hivyo alikumbusha kuwa viua wadudu vya zamani kama vile DDT ambavyo vina madhara kwa afya ya binadamu vimeondolewa sokoni. Na wakulima wanaomiliki miti ya parachichi katika mkoa wa Muyinga wamefurahishwa na zao hili kwa sababu wana uwezo wa kukidhi mahitaji ya familia. Wanaeleza kwamba wanunuzi wengi wanasafirisha bidhaa hiyo nchini Tanzania. Gavana wa mkoa huo Jean-Claude Barutwanayo alisema kuwa parachichi hizo zinanufaisha tarafa kwa sababu huzalisha ushuru sawa na pesa iliyo kati ya 1000 hadi 2000 kwa kila mfuko wa parachichi. Jamal Vyanenge Ndakumana, habari zaidi. Vukicho tulishimira ratari kukarija na abana bakarija kandi. Waje kuyagura twaroma kidusemishiriza abana. Hao ni baadhi ya wakulima wa tunda la parachichi wakazi wa kitongoji Lugerero kinachopatikana kijiji cha Kinazi, mtaa wa Rugari, tarafa na mkoa wa Muyinga, ambao wanafahamisha kwamba kilimo cha parachichi kinawasaidia vilivyo kwa maendeleo ya jamii, kwani wanapouza parachichi huwa wakipata pesa ambazo zinawasaidia kukidhi mahitaji ya kila siku. Wakulima hao wa parachichi wanafahamisha kwamba wanauza bidhaa hiyo kwa wingi huwa wakizisafirisha nchi jirani ya Tanzania, ambapo kunia moja wanainunua pesa 1030 sarafu za Burundi. Raia hao wanaendelea kubaini kwamba wanapouza muti wa parachichi ambao bado hazijafikiwa kiwango cha kuchumwa huwa wakipewa kiasi kinachofikia 70,000 pamoja na 100,000 sarafu za Burundi. Raia hao wanaendelea kufahamisha kwamba uhaba wa dawa za kunyunyizia ndiyo changamoto kubwa wanaokabiliana nayo kutokana na jinsi parachichi wanazopandikiza kwa sasa wilayani humo zinazotambulika Luhele huwa zikikumbwa na wadudu ambao wanaoshambulia parachichi hizo. Kwa upande wa Jean-Claude Bartwanayo, gavana wa mkoa wa Muyinga, anaeleza kwamba parachichi zinazosafirishwa nchini Tanzania hazisaidii chochote kwa kupatishia nchi pesa za kigeni licha ya ushuru unaotolewa lewa kati ya 1000 hadi 2000 sarafu za Burundi ambao unafikishwa kwenye hazina ya tarafa. Gavana Barutwanayo anaendelea kufahamisha kwamba katika utawala wako kwenye jitihada za kufuatilia karibu biashara ya parachichi na kuhamasisha raia kupandikiza mbegu za kisasa za parachichi ambazo huwa zikipelekea wakulima kupata mazao kwa kiwango toshelevu, akidadisi kuwa serikalini watasaidia wakulima kuwapatishia soko ambalo watapewa pesa za kuridhisha. Asante sana Jamari Vyane Ngenda Kumana. Habari za kimataifa. Nchini Tanzania, raisi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amelifanyia mabadiliko baraza lake la mawaziri, mawaziri wawili wakitenguliwa, akiwemo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Januari Makamba na yule wa habari Naipe Nnauye. Mengi zaidi na ripoti ya mwenzetu wa redio ya Ufaransa. Kwenye mabadiliko hayo, Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Deogratius Njembi kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Na kabla uteuzi huo, Njembi alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Lakini pia Ridhiwani Kikwete ameteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Na kabla uteuzi huo, Ridhiwani alikuwa naibu waziri ofisi ya rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Balozi Mahmud Kombo ameteuliwa kuwa mbunge na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, wizara ambayo awali iliongozwa na Januari Makamba. Kabla ya uteuzi, Balozi Kombo alikuwa balozi wa Tanzania nchini Italia. Rais Samia Suluhu Hassan ametengua pia uteuzi wa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari Naipe Nnauye, na nafasi yake imechukuliwa na Jerry Sla ambaye alikuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Kauli ya hivi karibuni ya Naipe Nnauye iliyozua utata na ukosoaji kutoka ndani ya chama chake na nje kuhusu uchaguzi huenda ikawa sababu za kutenguliwa kwake. Nchini Liberia, mafuriko makubwa katika wiki za hivi karibuni yamesababisha kundi la maseneta kupendekeza kuundwa kwa mji mkuu mpya mbali na Monrovia, yenye msongamano mkubwa wa watu na isiyosimamiwa vema. Wazo lililopokelewa kwa shauku na shaka katika nchi hiyo ndogo, mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa kati ya mwishoni mwa mwezi wa Juni na mapema mwezi Julai yaliwacha karibu wa Liberia 50,000 katika hali ya dharura, kulingana na idara ya kitaifa ya kudhibiti majanga. Kuundwa kwa jiji jipya sio suluhu la kimuujiza, anaonya Christopher Wallace, profesa wa uchumi katika chuo kikuu cha Liberia. Lazima tuzingatie shughuli za kiuchumi ambazo zingefanya uchumi kuwa na nguvu katika eneo hili, pamoja na kutekeleza ukandaji wa maeneo ili kuwa na mpango wa wazi wa jinsi jiji kama hilo litakavyo kuwa, anabainisha. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.